بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما منع قوم زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا. اگر قوم زکات نہ دے, زکات تین چیزوں کے لیے دی جاتی ہے, مال کو پاک کرنے کے لیے, مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے, اور فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم زکات دیتے ہیں. زکات نہ دیں, سب سے پہلی بات یہ حرام مال کھا رہا ہے, پلید ہے اس کا مال. دوسری بات برکت سے خالی ہے اس کا مال. تیسری بات قیامت کے دن گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا, لأجل سمیہ, اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے. اگر وہ دنیا میں ایک پھونک مار دے پوری دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے, راکھ بن جائے, اتنا زہریلا سانپ ہوگا جو گلے میں توک بن جائے گا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, باچھوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا, میں تیرا مال ہوں, میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکات نہیں دیا کرتا تھا. لیکن آج مسلمان سیانے ہو گئے, کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں زکات دینی ہے, حساب کر لیا, اگلے سال وہ اپنے پاس ہی پیسے رکھے, اگلے پورے سال اس کو جیسے جیسے کو آتا گیا دیتے گئے. کہتے ہیں زکات تو دیتے ہیں. رمضان میں جب یہ مقرر ہوئی, اپنے پاس کس بنیاد پہ آپ نے رکھی ہے؟ سرتاج رسول نماز پڑھاتے فوراً گھر گئے, صحابہ پریشان, سرتاج رسول کیا ہوا؟ فرمایا سونے کی ایک ڈلی زکات کی پڑی تھی, تو میں نے کہا یہ کیوں پڑی ہے, میں اس کو تقسیم کر کے ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. اور پھر کچھ نیک لوگ اپنے کھاتے میں وہ پیسے رکھتے ہیں, یوٹیلائز ہوتا ہے. رب کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والا کہتا ہے میں زکات دیتا ہوں, تم نے مال اپنے پاس رکھا, جو پروفٹ آیا تم نے دیا وہ اللہ کی راہ میں. اگر تم اتنے ہی عقل مند اور دانش مند ہو تو یہ کرو نا کہ جو میں نے رمضان کو جا کے زکات نکالنی ہے وہ سارا سال میں پہلے دیتا جاؤں جیسے کسی مسلمان کو ضرورت ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا, سرتاج رسول رمضان میں زکات دیتا ہوں, ضرورت پہلے مسلمانوں کو پڑ گئی ہے, دے دوں؟ فرمایا دے دو. سمجھ آئی؟ پچھلے سال کی زکات کو پورے سال تقسیم کر کے احسان جتلانا, اپنا پاؤں اونچا رکھنا مسکین اور غریبوں پہ, یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے, یہ حیوانی کاوش ہے جس کے نتیجے میں اللہ عزت پھر بھی نہیں دیتے. اور تعجب کی بات ہے, سلف زکات دیتے, جب شخص لے کے چلا جاتا وہ سجدے میں گر جاتے, رونے لگ جاتے, یا اللہ قبول کر لینا, یا اللہ قبول کر لینا. اور عائشہ جب دیتی صدقہ زکات تو درم و دینار کو خوشبو لگا کے دیتی, جس کے پاس جائے اسے خوشی ملے. یہاں کسی کو صدقہ زکات دینا ہو دنیا جہان کا ذلیل کر کے دیتا ہے مسلمان, کہ یہ آئندہ سے میرے سامنے نظریں نہ اٹھا سکے. یہ کوئی زکات کا مفہوم نہیں ہے. پہلے پاکیزگی اپنے دل کی کرے, کوئی احسان نہیں تم کر رہے, اپنے مال کو پاک کر رہے ہو, رب کا فریضہ ادا کر رہے ہو, تیرا کوئی احسان نہیں ہے کہ تو مسکینوں اور فقیروں کو دے رہا ہے. احسان اس رب کا ہے جس نے تیرے مال کو پاک کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے, تیرے نصیب میں ہو گیا ہے جو لاکھوں لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوتا. لیکن کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فرمایا اگر کوئی زکات نہ دے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتیں نازل نہیں کریں گے, بارشیں آئیں گی لیکن بارشیں عذاب بن جائیں گی. وہ پانی جو آسمان سے اترا کرتا ہے جس سے ہریالی اور مسلمانوں کو خیر و برکت ملتی ہے وہ ختم ہو جائے گا.